صلي يا رب وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلي يا رب وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أي ربي binlerce salat ve selam eyle. Peygamber Efendimiz'e, ailesine ve ashabının hepsine. Give your blessings upon our Muhammad. Blessings be upon his family and companions of the Prophet. Ey hemare-i perverdigâr, durud-u selam nazil ferma, huzur-i akdes per, or ulke-i sab handan-u satiyon per. Segne, o mein Herr, schenke Muhammad und all seinen Familienangehörigen und seinen Freunden Frieden. Hudaya, salatu selam kun ber Muhammedu ber hene alu eshabeş. Oh Seigneur, accorde la bénédiction et le salut à Mohammed et à sa famille et à tous ses compagnons.